उस लेडीज कांस्टेबल ने हाँ में गर्दन हिलाई और जाने लगी। और तभी युग बोला, मैं सच कहता हूँ सर, अगर उस लड़की को कुछ भी हुआ ना तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। सीनियर ऑफिसर ने भी हंसकर कहा, तो फिर अपना गुनाह कबूल कर लो। इतना कहकर उसने कुछ पेपर्स युग के सामने रख दिए और बोला, इन पेपर्स पर साइन कर दो। इसमें साफ साफ लिखा है कि गरिमा का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। तुम इन पर साइन करो और मैं गरिमा को छोड़ दूंगा। युग बोला, तुम्हें मैं शक्ल से पागल नजर आता हूँ कि तुम मुझे कोई भी पेपर दोगे और मैं साइन कर दूंगा। सीनियर ऑफिसर ने कहा, देखो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, तुम इन पर साइन करोगे तो पूरा केस तुम्हारे ऊपर होगा, तुम्हारी फैमिली तुम्हें आराम से बचा लेगी, लेकिन इस लड़की का क्या, उसे कोई नहीं बचाएगा। अगर तुम उसे इस केस से बिल्कुल अलग करना चाहते हो तो इन पेपर्स पर साइन कर दो। तुमने यहाँ साइन किया और वहां मैंने गरिमा को छोड़ा। युग बोला, मैं कैसे मान लूं कि मैं साइन कर दूंगा तो तुम गरिमा को छोड़ दोगे, हो सकता है तुम पलट जाओ। सीनियर ऑफिसर ने पेपर्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो इन्हें पढ़ लो, पढ़कर साइन कर दो, इसमें ऐसा वैसा कुछ नहीं लिखा, सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर आएगा, गरिमा को हम छोड़ देंगे। वैसे भी कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि गरिमा ने ये सब नहीं किया, लेकिन मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन से पीछे नहीं हटूंगा, जो मुझे बन पड़ेगा मैं करूंगा, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि गरिमा इन सबसे दूर हो जाए तो इन पेपर्स पर साइन कर दो। युग ने एक नजर उन पेपर्स को देखा और उन्हें पढ़ने लगा। पूरे पेपर पढ़ने के बाद उसने सीनियर ऑफिसर की तरफ देखा तो सीनियर ऑफिसर ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, तुम इन पेपर्स पर साइन करो, गरिमा को मैं आजाद कर दूंगा तुम्हारे सामने ही, तुम चाहो तो गरिमा से फिर मिल भी सकते हो। युग सोचने पर मजबूर हो गया, वो अच्छे से जानता था कि उसकी फैमिली उसे बचाने के लिए कुछ भी करेगी, वहीं गरिमा वो पहले से ही बहुत मासूम और सीधी है, अगर वो इस केस में फंस गई तो अपनी बची कुची हिम्मत भी छोड़ देगी। अभी तो उसके मन में एक उम्मीद है कि उसका भाई आएगा, लेकिन आएगा कहाँ से, उसका भाई तो कब का मर चुका है। युग को अब गरिमा की बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी। वो घड़ी देखना चाहता था लेकिन जिस कमरे में वो था वहाँ घड़ी भी नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब तक उसकी फैमिली आई क्यों नहीं। इतने में सीनियर ऑफिसर ने कहा, सोच क्या रहे हो, साइन करो, नहीं करना तो फिर ठीक है। इतना कहकर उसने युग से पेपर्स छीनने के लिए पेपर्स को छुआ, लेकिन युग की पकड़ पेपर्स पर कस गई। वो बोला, पेन लेकर आओ। सीनियर ऑफिसर ने अपनी जेब में से पेन निकाला और युग की तरफ बढ़ा दिया और युग बिना सोचे उन पेपर्स पर साइन करता चला गया। साइन होने के बाद उसने पेपर सीनियर ऑफिसर की तरफ बढ़ाए और बोला, गरिमा को इस केस से दूर रखना, उसे कुछ नहीं पता। सीनियर ऑफिसर ने पेपर्स देखे और मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल, वो तो पहले ही इस केस से दूर थी, तुमने बिल्कुल ही अलग कर दी। इतना कहकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने युग को देखकर कहा, तुम जानते हो तुमने किन पेपर्स पर साइन किया है। युग अब हैरानी से सीनियर ऑफिसर को देखने लगा। सीनियर ऑफिसर बोला, 2 करोड़ के पेपर्स आए, 2 करोड़ के। तभी उस कमरे में एक लेडी कांस्टेबल आई और उसी के पीछे गरिमा खड़ी थी। युग की नजर गरिमा पर पड़ गई। उसने गरिमा को देखा तो देखता ही रह गया। गरिमा ने व्हाइट कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था, उसके हाथ में एक बहुत एक्सपेंसिव फोन था, उसके बाल सिल्की और लंबे थे जिन्हें गरिमा ने खुले हुए रखा था। गरिमा को देखकर युग की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही गरिमा है जो उस घर में सलवार सूट पहनकर रहती थी और जिसकी आंखों में हमेशा इंतजार दिखाई देता था। यहाँ तो गरिमा की आंखों में कॉन्फिडेंस था, एक हाई लेवल का कॉन्फिडेंस। गरिमा ने चेयर खींची और उस पर बैठ गई, फिर पैर पर पैर रखकर बोली, तो मिस्टर युग कैसा लगा मेरा ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छा लगा तुम्हें? देखो मैं कैसी लग रही हूँ ना, खूबसूरत। युग तो आंखें फाड़े बस गरिमा को ही देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ अचानक से ये क्या हो गया। दुनिया भर के सवाल उसके दिमाग में घूमने लगे। उसे ऐसा लग रहा था कि वो सपना देख रहा है। इतने में गरिमा ने चुटकी बजाकर कहा, अरे मिस्टर युग कहाँ खो गए, यहाँ मेरी तरफ देखिए। युग अपने ध्यान से बाहर आया और गरिमा की तरफ देखने लगा। गरिमा बोली, यू नो तुम बहुत स्वीट हो, बहुत ज्यादा। मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें एक ही रात में पटा लूंगी। तुम कितने अच्छे हो यार, तुम्हें चिढ़ नहीं मचती इतना अच्छा होने से? भाई मुझे मच जाती है, मुझे अच्छे लोग पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारी बात अलग है। सच में हमारे बीच तो प्यार भी नहीं था और फिर भी तुमने सारा इल्जाम खुद पर ले लिया। युग तो अब भी आंखें फाड़े गरिमा को देखे जा रहा था, उसे तो एक सदमा लग गया था। तभी गरिमा उठकर हाथ बांधकर युग के पास आई और बोली, यही सोच रहे हो ना कि मैंने ये सब क्यों किया है? गौरव मेरा भाई है, उसे तुम्हारी भाभी ने मार दिया। ओह सॉरी, वो तो तुम्हारी मामी लगती है शायद। चलो जो भी लगती हो, उसने गौरव को मार दिया और मैं उसका बदला ले रही हूँ। ऐसा कुछ तो माइंड में नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो लेट मी क्लियर, गौरव मेरा कुछ नहीं लगता, कुछ भी नहीं। गरिमा ने युग को देखकर कहा, मैं किसी गौरव को नहीं जानती और ना ही गौरव मेरा भाई है। गौरव तो एक प्यादा था जो हम लोगों ने चला और तुमने उसे मार दिया, और फिर रानी को बाहर आना पड़ा। रानी ने तो राजा को पुलिस स्टेशन ही पहुंचा दिया। युग अब भी हैरानी से गरिमा की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। गरिमा बोली, कुछ समझ आया कि नहीं? युग ने ना में गर्दन हिला दी। गरिमा ने युग के गाल पर हाथ रखा और उसके गाल को अपनी एक उंगली और अंगूठे के बीच में पकड़कर हिलाते हुए कहा, सच में तुम बहुत स्वीट हो। दुश्मन नहीं होते ना तो शादी कर लेती। बहुत अच्छे हो तुम, बहुत अच्छे। आजकल अमीर लड़के होते कहाँ हैं इतने अच्छे, लेकिन तुम सच में बहुत अच्छे हो। सही कहा था मामा ने, रघुवंशी खानदान के लड़कों में संस्कार कूट कूट कर भरे हैं। युग अब भी हैरानी से गरिमा को देख रहा था, और तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी जहाँ एक और औरत खड़ी थी। उसने भी बिजनेस सूट पहना हुआ था, वो भी अंदर आई। युग ने उस औरत को देखा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो एकदम से बोला, आप तो पापा की एक्स है ना? ये सुनकर नित्या और गरिमा दोनों की आंखें गुस्से से भर गई, और तभी कमरे में अजय आया। अजय को देखकर युग फिर से मुस्कुराया और बोला, अच्छा आपने इनसे शादी कर ली? एक सेकंड गरिमा, तुम अजय ओबराय की और नित्या मेरे पापा की एक्स, उनकी बेटी हो? माय गॉड। युग हंसकर बोला, अरे ये कितना फनी है, मतलब सीरियसली तुम पापा की एक्स की बेटी हो? चलो अच्छा है, मेरे पापा ने इनसे शादी नहीं की, वरना तुम तो मेरी बहन हो जाती। इतना कहकर युग हंसने लगा। सब लोग उसी को देख रहे थे, इतनी सीरियस सिचुएशन में भी वो हंस रहा था। वहीं नित्या की आंखों में सबसे ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि बार बार वो उसकी माँ को मेरे पापा की एक्स बोल रहा था। बहुत ज्यादा हंसने के बाद युग बोला, तो आप सबने मिलकर मेरे पापा को हराने के लिए मेरा इस्तेमाल किया और मैं बेवकूफ इस्तेमाल हो गया। इतना कहकर युग और ज्यादा हंसने लगा, और तभी उस कमरे में शिवाय और राजवीर आए। उन दोनों को देखकर युग की और ज्यादा हंसी निकल गई। वहीं शिवाय और राजवीर गुस्से में युग को देख रहे थे। युग अपनी जगह से थोड़ा पीछे हटा और अपने पापा को देखकर बोला, पापा यार आपकी एक्स की बेटी ने मेरा पागल बना दिया। इतना कहकर वो और ज्यादा हंसने लगा। वहीं राजवीर का तो मन कर रहा था कि वो अपने बेटे का क्या ही कर दे, जबकि शिवाय के चेहरे पर हल्की से मुस्कुराहट आ गई। तभी कमरे में दिव्यांश भी आ गया। दिव्यांश को देखकर युग बोला, मामा आपको पता है लड़की कौन है? दिव्यांश बोला, हाँ हमें सब कुछ पता चल गया, बेवकूफ लड़के तुमने पेपर्स पर साइन क्यों किए? युग बोला, यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं बेवकूफ बन गया। लेकिन कुछ भी कहो आपकी बहू बहुत स्मार्ट है। ये सुनते ही गरिमा ने दांत पीसते हुए कहा, कौन बहू, किसकी बहू? युग बोला, अरे मैं इंट्रोड्यूस कराना तो भूल ही गया, पापा आपने मुझे कहा था ना कि आप बहुत जल्द मेरी शादी करा दोगे, कोई लड़की है तो बता दूं, यही है वो लड़की, मैं तो इससे से शादी करूंगा। पर इतनी स्मार्ट लड़की को कौन छोड़ेगा? इतना कहकर युग ने गरिमा को देखा और एक आंख मारते हुए कहा, चलो पापा के पैर छुओ। गरिमा गुस्से में पैर पटकते हुए बोली, माय फुट, मैं और तुम्हारे पापा के पैर छूंगी? युग बोला, आज नहीं तो कल पैर तो छूने ही पड़ेंगे, अब तुम मुझसे शादी करोगी, मेरे पापा की बहू बन जाओगी तो पैर तो छुओगी ना? अरे ससुर जी हैं तुम्हारे। गरिमा गुस्से में बोली, दिमाग खराब है तुम्हारा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे पापा के पैर छूंगी? अरे पैर छूना तो दूर की बात, मैं तो तुम्हारे पापा की शक्ल देखना तक पसंद नहीं करती, जिन्होंने मेरी। इतना कहकर गरिमा रुक गई। फिर वो युग को देखकर बोली, जो तुम मुझसे शादी करने के सपने देख रहे हो ना, इन सपनों को सपने ही रहने दो, क्योंकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम इस जेल से कभी बाहर नहीं आओगे। ये सुनते ही राजवीर बोला, ये बात तो गलत कह रही हो बहू, मैं अपने बेटे को यहाँ रहने ही नहीं दूंगा, चाहे उसने किसी भी पेपर्स पर साइन किए हो। शिवाय ने ताली बजाते हुए कहा, क्या बात है सीनियर साहब फॉर्म में आते हुए। दिव्यांश ने हंसकर कहा, अबे सीरियस सिचुएशन है, कभी तो सीरियस हो जाकर। शिवाय बोला, मैं और सीरियस, हमारा कॉम्बिनेशन मैच नहीं करता, पैर छोड़ो। हाँ राजवीर तू मार डायलॉग मार, बहुत दिनों बाद समधन मिली है, मजाक करने का हक तो बनता है। इतना कहकर शिवाय ने एक कोनी नित्या को मार दी। वहीं नित्या गुस्से में अजय को देखकर बोली, तुम यहाँ खड़े खड़े बेइज्जती सुनते रहोगे? अजय कुछ कहता उससे पहले ही दिव्यांश ने कहा, अरे समधी से भी तो मजाक कर लो। इतना कहकर उसने अजय की गर्दन में अपनी बाहें लपेट दी और उसके गले को हल्का सा दबाते हुए कहा, समधी हो इसलिए छोड़ रहा हूं, वरना हमारे बच्चे को यहाँ तक लाने वाले को हम छोड़ते नहीं। और तभी शिवाय बोला, अरे यार छोड़ देना, ऐसा मत कर, अब गरिमा की शादी युग से होगी, तब कन्यादान करने वाला कोई तो होना चाहिए। गरिमा बोली, तुम सब क्या पागल हो? पागल फैमिली है क्या तुम्हारी? मैं क्यों तुमसे शादी करूंगी? अपने घर के बड़ों को समझाओ, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। युग बोला, मेरे घर के बड़े समझते नहीं है। जब मैंने उनसे बोल दिया कि मुझे ये लड़की पसंद है और मैं इससे शादी करूंगा, तो चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरी शादी करवा के ही छोड़ेंगे। वैसे भी मेरे पापा जानते हैं कि तुमसे पहले मेरी जिंदगी में कोई नहीं था, तो तुम ही मेरी फर्स्ट चॉइस हो। फर्स्ट चॉइस हमेशा बेस्ट होती है ना पापा? राजवीर ने हंसकर कहा, हाँ मेरे बच्चे, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुमने बहू थोड़ी चटपटी पसंद की है? इसे हैंडल कैसे करोगे? युग मुस्कुराकर बोला, वो क्या है ना पापा, आप जैसे मम्मा को हैंडल करते हो ना, मैं भी कर लूंगा। राजवीर ने इस बार नित्या की आंखों में देखकर कहा, लेकिन तुम्हारी माँ धोखेबाज नहीं है, तुम्हें पता है युग, तुम्हारी माँ का बॉयफ्रेंड था, अब है नित्या का देवर। लेकिन तुम्हारी माँ ने कभी वो बात छुपाई नहीं, डंके की चोट पर बोलती थी कि मैं अभय से प्यार करती हूँ। वो अलग बात है कि बाद में उसे अभय की असली सच्चाई का पता चल गया, लेकिन तुम्हारी होने वाली बीवी को तो धोखे के अलावा कुछ नहीं आता। क्या सच में युग गरिमा से शादी करेगा?